أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. دعوس آياتنا اشتلاوات سوى القرآن الكريم د سورة البقرة يوصل أتا أبيعيم أو يوصل أنا أبيعيم آياتنا د جي آياتو لمرني رابط دا ما قبل سرفة ششك دي ما قبل مخك آيات چكير سو دا دون يو عمد آيات دي چفقر دا قرآن الكريم كي مفسرون وهغتا دا أبواب البر لقبر كريو دا بير دروازيه لكسري چ كلاوي جولي كي او كلاوي غط غط گيتون يفكشي كيشي نو شپږ کلاوی دی ګواکی ذکر سیوی وی دوغه ابواب هم مازی ذکر کړی دی ټونه درو شانه کړی چې وا دغه کلا د بل دغه د بل دغه د کاغذ ایمان مسائل او شي چې پستی سپه یاد تیر شو د مال مسلې ته بصرا غلی وی د زکات مسلې ته بصرا غلی وی وفا بالعهد و صبر نو او دغه سی مسکینانو او نانو ته مال ورکول دغه ابواب غټ غټ دروازې وی د ابواب البر نو چې دی وس یوا یوا نه منره پېشي مانا یو یو دروازه خلاصیر پیږی که تا ته خونی د ښکار کی ته ګوره یو دادی بل دادی بل دادی نو د دا اسلام ګرد احکام چې در د ابواب البر نو وزي مانا بیر خونی کی ته ویل کیږي خو ار حکم یې نه کید نو یو نه کی لومړنۍ چې په انسان کې چې دی سر ډیر مهم دی د سر د بچاو د پر اعلی یو قانون ورته چې د انسانانو سرونه خوندي شي کدای سپ خبر پوس واس د اسلام دین وګرد نړی ته چیلنج ور کی چیلنج معنی اعلان ورته کی چې بل قانون جسمه په مقابله کې پیښ شي دغه سی قانون چې پاغه کې د انسان ژوندۍ بچایو پکشي کدای سپ خبر ته سپویر نو دا غیر لمړنۍ شی چې وسمه را شروع کی د ابواب البر د جزئیات څخه لمړنۍ اول حکم د قصاص په باره کې قانون دا خیره به ته ما قبل سر دی چې ابواب البر پرتې دي دا اوس احکام جزئیات چې راځي دا نو ار یو دی وی خونه د ګواکې را پرانیزو یا را خلاصو وی دروازه نو اوس د دې د پاره بیا دو ام نمبر شان نزول چې دا څنګه نازل شو د اسلام دین چې وارد واره نازل شو د یو د وره جر لسکلنی په مکه کې تیر شوی د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیات مبارک شدی په مکه کې دلته د جر لسکاله تیر کړی په مکه کې اکثر د عقاید و اسلام کېدل هغه شرکی رسومات به ور کېدل د قوانینو د فاره معنی اجتماعي قوانین چې د ټولنې سره اړه لري په پبلیک شو ورته وایي چې دا پر لار برابر کې دغه وظیفه د اسلام نه ورته غاړه سوی تر وسه دا هغه وخت د چا در غاړه کېږي چې حکومت پیدا کې مسلمانانو حکومت په مدینه شریف کې جوړ کړي چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړي څوک چې حکومت کوي باید قانون هم ولري بیا قانون حکومت نه کول کېږي چې قانون هلته نه وي پکښې کې قانون دغه نه یادوم چې معنی داسې قانون چې خامخا بې انګریزیان لیکي قانون معنی یو غټه ماده چې خلکو ته اعلان کړي چې عمل په وکړي نو قانون د قرآن دی زموږ دپاره زموږ دپاره قانون قرآن دی مسلمان که د دغه څخه ماس یا بل قانون ځان ته غواره کړي چې هغه تر دې بیا دی سوچ پوچ کافر دی معنی پر جلا ده پر طلاقه ده د مسلمان دپاره اجتماعي قانون د شخصي قانون د مثال په طور اخلاقي قانون په ټولو کې قرآن کافي به دی بولي دی به دا د ځان سره ظلم بولي چې برای پر ما نور څوک د انګریز قانون تطبیق کوي پر ما ظلم کوي نه زه په دې قانع یم نه په دې خوشحاله یم نه هغه در دې بې بولم ښه قانون د قرآن کریم دی نو د قرآن کریم ما لومړنۍ ښېګڼه دا ده چې اول یې له کومه ځایه شروع کړه د سر بچاو چې ستا د سر غم اسلام اول خوري نو شان نزول یا داو چې مدینه شریف ته نبی علی السلام لاړی الته بره اوازه سوله خلق زله چې حکومت نوې جوړ سوی دلته نه بلد خلق راغلی دي د مکه سره راغلی دي او د دې سړي سره خورانه بلد نه بلد مخلوق ور سره دي یه فارسی وای بجه چی شی وای خو ګره پر کلمه سره راغوند قوم ګلوی نه ور اغوشتي چې ګرده پښتانه قوم ګلوی نه ور اغوشتي چې ګرده فارسی باندې یا ګرده عربي ته خدای مخلوق په نبی علی السلام پشي نو دلته په مدینه کې په شاوخوا کې چې به ودا بدی چې بکېږي نو ځینې کلی خو پر ځینې کلو باندې چې ځان لوړ بولي یا یو قوم پر بل قوم ځان لوړ بولي باروای موږ ستانه یو تر دې نو موږ نو کې غشتلی نو بیا کول څه کبه دا کمزوري دا ولاړ شو د دغه زورور د قوم څخه بیا د مثال په تور ښځه وژلې وه باره دول څه چې نر کې در مړ نه کوم پرېږدي په قرآن کښې ته تا زموږ د کلي ښځه وژلې نو ګوره ده به باران خو نو هغه چې به د مثال په تور دلته که به ښځې ښځه وژلې وه ده په بدله کښې نر وژي هغه ښځه یې نه وژله په هغه یې غاړه نه ایستله قاتله ښځه باره زیه نارینه ور وژله که به هغو د ده یو نارینه وژلې باره ویل چې یو یې په لس در بدل نه کړم نو ته زما قوم ستا هغه سره برابر دي زما یو سړی ستا پر لس وله اکه درکړم نو به باره به کښتار په کټ کې لکه د پښتنو رواج خو در معلوم دی چې د چا سره بدي سي نو هغه ښه خبره دا ده برای د زنګو دا جلاولاکه در پرېږدم نو خو د ده څه بیا یو مړی کړي دی ورته د زنګو دا جلاولاکه در پرېږدم مانا دا نور غټان خو پرېږده او په هغو چې مې نو هر څه کوټې وایستلې نو یا ورته وایي چې چخه جلاولاکه در پرېږدم چې چخه نو بیخي کوچنی دي نو برای هغه د مور په نس کښې مې نو ورپرېږدي د هغه څه م ورته وایي وایي د مور د نس ته جلاولاکه در پرېږدم نو د دې دغه دستورو که بیا نر ځینې وژلې وای باره بیا لاسو شل ځینې وژلې باره نو زما هغې خو صدیقه سره برابر نه که بیا مریه یې ځینې وژلې وای د دې سردارانو د کلي څخه دوی د هغو احرار وژله ګوره مریه خو هغه دی چې په بازار کښې خرڅېږي زر خریدی ده نو د مریه پر سر یې احرار ځینې وژل د یوه نارینه پر سر یې ډېر ځینې وژل د ښځې پر سر یې هم نارینه ځینې وژل دغسې ظلمي قانون روان و نو دا د دوی تر منځ بس دغه دستور باره رسول علیه السلام ته راغله ویل زموږ خو رواج دغه رقم دی چې مړی داسې وکړي که ساتیې زه دغه رقم اخلم نو رب العزت دا قانون را نازل کوي د څه دپاره چې دغه باطلانه دغه جاهلانه رواج ور ختم کړي چې دا رواج نشته دا قانون نه دی دا خو سرحد نه لري چې ستا یو مادر مړ کړي ته لس وژنې نو که مې خانقاه مړ کړي خو شل وژنې که مې د هغه ستا ستانه پسې در مړ کړي خو باره سل وژنې دا قانون دی قانون دغه دی اوس یې علاج دي نو دا قانون د سر د بچاو دپاره اوس څنګه فرمایي الله پاک مؤمنانو ته دی دا قانون ګوري یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ایمان والا یاست واقعي د ایمان دعوه که کوې راسه په قانون دغه دی وایه وره څنګه قانون دی کتبه علیکم القصاص کتبه فرض کړه څه ویدی علیکم پر تاسې باندې د طرفه د الله القصاص بدلی قصاص معنا د مرګ په مقابله کې مرګ کول دا در باندې فرض دی که ویبي چې مړی وکړي برا به ته بیا قصاص اخلي هغه نو برای تفصیل باره لري دا خو داسې د قرآن کریم خو دا غټې غټې سرخیانې دي نو القصاص قصاص چې دی د چا څه بدله اخیستل مګر نو په چا کې په القتلا په مړو کې په مړو کې په هر مړي کې به ته بدله اخلي یا چې په عمد سره قتل کړه سوی چې په قصد یې درڅه قتل کړي بهره نو په دغه کښې قصاص در باندې فرض دی دلته د فرض تورې نه کوي استعمال د کتبه تورې استعمال کوي کتبه خو معنا لیکل کړه سوی دی داسې نه وایي چې په تیس پسې لیکل سوی دی پر تا لیکل سوی دی لکه سړی چې پر خپل لاس باندې په خالو یو نویشته وکړي بره څنګه پخی بیا خرابېږي الله وایي دا مې ستیس پر دا بدن پر دا دماغ مې در لیکلی دی د دماغ بیا نه باسي چې قصاص د اسلام دغسې قانون دی په دې کښې چونو چرا نه جوړېږي بس دا به جاري کېږي خامخا قصاص چې جاري سو ابره خلکو ته وایه دوکان مه تړه دوکان پرېږده خلاص که ته چا ستا مال ته چا تعرض وکړي لا چې زه غل یم سر خو دې پرېږده په قرآن چې د خلکو پر چا باندې چې زاړه شراب ورکړم پر لیونی وشی سپور کړم په قرآن کښې دې بیا مړ کړي اوس خو چې دی وژنې خو د ده ورور هلته خپله صوبهدار دی د ده ورور هلته سیچو دی د ده ورور هلته ګورنر دی باره وایي زه شلوار نه خلاص کړم ما داسې ډېرې پېښې کړي دي الله وایي دا در باندې فرض دي ته دغه پر جاري کړه باره د سیچو ورور ته وایه ورڅه پلانۍ مړ کړه چې دی په لغته بیا وایي کې نه وایي خو د ده زړه ته لوېږي چې پرېم په خدای کړه چې دا کار فرض دی مسلمانان یې کوي اوس د ده زړه ته نه لوېږي وایي دا نه کېږي نو چې نه کېږي چا شي چې الله سل داسې هغه کار کوي دا د فرضیت ځای ته به مو پام وي چې الله پاک په چا تعبیر وکړي په کتبه در باندې لیکل سوی دی چاره نه لرې که یې به دغه کار کتبه فرض کړه سوی دی علیکم پر تاسې القصاص قصاص اخیستل بدله اخیستل په چا کې په القتلا په وژل سوو کې دا قتلا جمع ده د هغه قتل چې هغه مړ کړه سوی مقتول د هغو په باره کې پر تاسې قصاص فرض دی مګر هر قتل چې دی كما دغس تكا وغبلاري بچاك ختاي ومشتي اغيك القصاص نوي فعمت كعمت قصدي قتلت ويلكيش قصدي قتلت عرب سدي اغدادي شفو اسفنا وسفنا بالا كترا وكبس وسفنا بالا باكنل وسفنا يا بلا دغس علي جاري حج سايف فيديش بجسري وجلكيش لك هذا وس وقت شي ويندار نتي خو ورتسي كدر انسان پور وزوي لك مرمي دار كم دن يا يولرغي دير چيره دي دغه رقم سم لك غشيم غشيدين يا مرمي او توپک دي چې انسان سره سيري دا ګرد چې د قتل د فار اسباب دي وس په مطلقه د قتل د فار سبب ده په دغه چې ملکی بس دغه قتل عمد وي امي قصدي د وجل امي اسباب دغه اسباب دي نو په قتل عمد کې څو خبري غواړي جوه یو د اراده د اراده اند چا د وجل ده په پيژو د اصل پرپورته کړی دي په وی او څخم چی شدي دغه اله د چې په باندې قتل کول کیږي وس یو سړی دی چې په توپکې ټکړې دی دا غسې بل چې هغه تر دوه کړه په بل چې کې وو مشتله خود دلته خو چې دی هغه دی هغه سبب خود د مرګ ستا مګر خود د اراده کله دا غو چې هغه سړی په وژنې خود د خدای خور کړی بي چې ما زو کې بي چې چې وکړ بل چې تر دوه کړه هغه د بل په جزې کې وو مشتله پر هغه ځای راوړل نو بل چې خو د په چیرو د خو اسلحه ده مګر خود د قصد بیا نسته پکشه نو قتل عمد قصدي قتل واغه ته ول کې چې به قصد ته په پيژه چې هغه خپل پرپورته کوي وي او هم دغه الله دغه زریعه چې دا کاری دا شی دغه بند دغه قسمه سخی چې سړی پویږي چې دا د قتل د پاره جوړ دی لکه اوسپنه یا لکه دا شی یا چر لرګي نه دی دا چر چر شیان رقم شیان دا سړی پویږي چې دا سړی سره سری ویني کې پریږدي نه دا ګرد په دغه شیان کې کې ملکی بر دغه قصاص پر لازم دی نو قصاص څنګه لازم دی سره کوم اجرا کوي ګور الحر بالحر الحر آزاد سړی چې دی دا وجل کیږي بالحر په حر سره دا الحر اول دا ورشي مرفوعه دي معنا يقتل الحر دا وجل کیږي معنا يا يقاس الحر قصاصير دا حر بالحر په حر سره کې حر وجل او حر ورمرته کدا اسم زمون ته متوجه است ترجمه زما از بس خورا وایم والعبد بالعبد والعبد مرای وجل کیږي بالعبد پر بل مرای باندې یو مرای را ولاش ابل مرای مرکی نو خدغه مرای پر قصاصيږي تبه اولی دی ته ګورې چې یان واغم رای خود سردار صاحب رای چې زه په خپل برته دغه دغه د مثال په تور حری ورمر نه کوم پرې ولا کړم چې چې د دم رای دی مسكين مرای را ولا سره خانه کا مرای مرکی خانه کا زه په غم رای غار نه باسم زه حر وجنم الله اذا چمک و ولا عبد بالعبد مرای پر مرای چې مرای مرای وجل دی مرای پر وجل کیږي والانثى بالانثى والانثى شذ وجل کیج قصاص یج بالانثى پر بل شذ باندې ک شذ را ولا پر بل شذ امر کړل ته دا مو چې نو زمو شذ خو چې ود سردار صاحب شذ زه د دې د دوی نری نه وژن مزه په شذ غاړه مې بس مله خو دغه شذ قتل نه دغه شذ به پر علالیج دغه به پر قصاص یج نو نو دا درې یو نمونه ما ځی پیش کړی حر په حر سره عبد په عبد سره انثى په انثى سره دلته به تاسو مفهوم مخاجب ته نه ګوري چې کدا سپیش اسوله چې آزاد سړی را ولاړ سمره یې مرکی نه غوښ بنو نه قصاصیر یا د مثال په تور مره یې را ولاړ سحور یې مرکی دخ بنو نه قصاصیر خو علام رې یې مرې پر لوار وسته حور او حور پر لوار وستل یا نر را ولاړ سو شزه و وجل نه دا نه خو به هیڅ نس پر قصاص برای ما شزه وجل د زخونو ناری نه یمنو کدا ایس په خبره پویږ یا شذ را ولاړ سړی مړکینو دا به نقص اسیر دا زه خوشم الا پاک اونساو اونسا سره ویل دا فقط د مجمل قانون کښه شاو د قصاص کې چې اوغه جاهلی رسم په باطل کې تفصیل دار کم نه دی ولی داس نه دی خو البته په قران کریم کې راځي په سورته مائده کې په 15 آیات کې الا عز وجل سوی وکتبنا علیهم ان النفس بالنفس مج لیکلی و پر دغه يهود و نصارا او پاغه تورات انجیل کې چې نفس په نفس قصاصيږي دا به قانون دی طالبانو زده کی د چیرو ادیان حکم ک په قران کې را نقل او نسخ رجع نکي هغه زموږ د فارم قانون دی باغه کې بل سره شریکان نو دا حکم د تورات را نقل کړ دی په سورته مائده کې رد کړی نه دی هغه زموږ د فارم قانون دی البته چې وګوره کوم به چې نور نه سره یاد کړی نفس په نفس سر په سر ژوندې په ژوندې بلای پات نه دی ورکړي چې حور او حور جسره حور او عبد جسره نر او شذ جسره شذ نر وجلې دي د مثال کښنه وجلې دي غټه وجلې دي خانه کا وجلې دي ملاسبه وجلې دي پرکی ورکړي ان النفس بالنفس نفس بنفس د اوغه آیات کریمه څخه کار اخسته کیږي چې دلته خاص د حور حور نجس سره مراد دلته فقط مازی ول دا پر اغه هغه پر اغه چې معنا غ باطلانه په خوانه استسی جاهلی رواج پر دې قصاص قانون تراسي قصاص خو برده مازی یو نمونه ده یو جلکه دی نور چې سره تفصیل کې خو بره کتابونه په ډاکټر مغزه دم لا وشلم بکې چې دین را باسي تد مثال په تور شپه ہدایت سره رم ټکرا واخ کتاب الجنایات خو چې وایي چې مدا او تعجب سره په یوه نقاشی کې دونه تفصیل بهره لري دلته به ته دا نه وایي چې باره واک حور و حور نه وسره حور عبد و نقص اسیر عبد و عبد نه وسره د مثال په تور حور عبد و نقص اسیر انسا و انسان نه و نر و شز سره معنا سره جنس سره بدل باره نقص اسیر یا اقص اسیر ولی د اوغه آیات کار اخلو چې ان النفس بالنفس والعين بالعين سترګه په سترګه اقص اسیر والانف بالانف فزه په فزه والسن بالسن غاش په غاش والجروح قصاص لانور تكونم سره قصاص ده اغه آیات کریمه یا فبل زکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي دی روایت ابو داود و نسائی کړی دی المسلمون تتکافؤ جمعهم مسلمانان چې دی د دوی وینې سره مثل دی نو خو مسلمان به ذکر کړی دی چې بنې چې د نران وینې سره مثل دی د شې سره نه دی نو شزه خو مسلمان د نر مسلمان دی نر ولاری شزه وزل کی وزنی دی پر قصاص یې کښه زرا ولاری نر وزنی بیره ولاری کښ نه وزنی ام پر قصاص یې کښ نه را ولاری دی مثال په تور غټ وزنی هغه خو لا به بل مسله ده بارونه چې بیا دی قصاص به خدای مکلف نه دی هغه به بیا ورته کته کیج بیا به جات لازمي یا بل خاطر حکم تفصیل به جلا دی دا غس دم رہی و دا حرت ما بین نو دا تفصیلات بیا جلا دی او غټ قوانین چې مسلمانان چې دی ویني سره یو کې سره را ولاړ امیر المؤمنین قتل کی ام دا غیو سره پر قتل کی ته به ته نه یا دا چې دون غټ ګناه او امیر المؤمنین قتل کړی دی ستا دا کوم چې سل دانه و نظر اندر تیغه و نه کاجم ولا کز ما ارمان وخیش الله و دا ارمان یې پدې کې در خونجه کدا از ما حکم نه دی امیر المؤمنین وو او د پیرادار غواره په اسلام کې سره برابر دی د قتل په مسله کې په مضمون خو تاسو پوهیږئ امیر المؤمنین پر دم یو سړی وژل کیږي پر دې بل باندې یو سړی وژل کیږي یو وخت دا خو په مجلسونو چې د مجاهدینو کېدل نو به هر ورځ بر بسیس په کور کې بیوک ا بیا چې به ولاړېده نو دا بل ورځ بر بیا بل مجلس یې چا په کور کې کو برای هغه مشر ورځ ما یاد کمال بل پلاستیس په کور باندې دیگر د بل سره جمع کیږي یا ته خو نو تاسو زاید بر بیا چپه ورسې منو چپه دی ورسو چې ما پر کور ورس پروا نه لري ستا پر کور چور ستا دونه بزرگه برا پروال دریز ما وستا پر چشتی برا دونه بعد پروال گیت برا لدات سونه بیادا پا انسان دی مشر که سنگ خبر رو وکره خب ما خدا لا خبر مدر تو وکره ما فل چه تایو چوک مرکی پر تانو شل قصاصیر خو یو در بانی قصاصیر پر نام یو قصاصیر دا تت سونه مهمه پا اسلام کی چې یا الته باندې کې کړه چاپا ورسول ما زما پر کور چاپا ول چې هغه دې پرزو کې پروا نه لري د څه چې مشران وزدا په تا چې ارڅه کې د پروا نه لري زما کور دې سلامات پر دې چاپا نه ول کې دا شیان د انصاف نه دي اسلام دغه سی وایي چې دا څنګه دي المسلمون تتکافؤ جماعهم مسلمانان چې دي د دې وینې سره تکافؤ دي کده وینې مسله رال یو پر یو باندې قصاص دي نو دغه ترجمه ته چې سور الحور بالحور والعبد بالعبد والانثى بالانثى د دې په خبره کې تاسو استعمال دا درګرځي چې دا لکه خاص دغه برابرۍ غواړي مال برابرۍ نه غواړي دا خه مازی هغه مجمل الفاظ ذکر کړي چې هغه جاهلی قانون ختم کړي نور دا نه معنی چې خامخا به شزه پښځي پسې بل قانون په سړي په دغه ځای کې په من فس هغه څوک عفيه چې عفو وسی له دلره من اخیه د ضرور د طرفه څخه شیء یو څه قدر ګوره تا د مثال په تور خدا نه کړده یو سړی را ولاړ سو هغه بل مسلمان یې ووژي هغه مقتول الله د ده په ورور تعبیر کوي من اخیه خو قانون د مسلمانانو دپاره څه چې مړی دي ځینې کړی دي الله وایي فمن هغه څوک دا قاتل در یادوي وعفیه چې بخښنه وسي له وده ته من اخیه د ده د ورور د طرفه څخه ده وژلی دي د هغې کورنۍ د طرفه څخه وده ته یو څه عفه وسوله که ته وده یو څه عفه بیا څه شي اغه دا دی فرض کې یو سړی دی راولار څو بل سړی مرګ هغه د وزامن لري یا یې فرض کې درې زامن لري دغه درې زامن چې لري په درو زامن کې برای یو ول ول ورور ما از ما له طرفه ما بخښلې دي زه خپل قصاص نه اخلم نو دا قصاص خود دغه درو زامن حق کې دي چې دا سړی څه اخستی وي اوس چې یو سړی معافي وکړه د اسلام د قصاص دروازه بند کړه برای اوس الا لوای نسی دا سی اوس نو کېدل چې دا دوا زمونې برای دې چې بخښي زنه بخښم زه ولا که پرځم زه وژنم الله وايي د انسان ژوند به تقسیم نه قبلي چې اوس به ته دار کم کوي دوی سي الا لا یې درې مې فرېږي نو ښه لا لا یې خو ګرد مرکز نو چې مرکز خو هغه په یسه دم ځنه واخله هغه خو دا بل بخښه دی نو دا څه چا پکې ښه خبرې ته متوجه سړی وجل سوی دی درې زامن یې پاته دي په درو زامنو کې یې وویل چې ما دا قاتل بخښلی دی د دا نور لاس اسلام ورلاندې کړي بارونو خبره چیرې ځي خبره دیت ته به راځي ولاړه دیت ته واوښتل دیت خو اصلي په قتل خطا کې دی هغه بیا جلا مسلې چې په تفصیل به راشي چې په خطا څوک مړ کړي خو په هغه ځای کې دیت لازمېږي دلته هم خبره دیت ته واوښته قتل یې عمد کړی دی په قصه په کلاشینکوف ضربه کړې دي مګر د قصاص خبره دیت ته ولې ولاړه هغه یوه زوی تاوان پېښ کړي چې باره ول ما دا قاتل بخښلی دی نو چې وبخښل سو دیت به څه پکې دیت چې دی په اسلام کې د دیت حکم چې زده کې یا زر دیناره دی د سرو زرو زر دیناره د سرو زرو یا لس زره درهمه دی د سپینو زرو یا سل وشان یا سل وشان اغه د وشان ته بسل بیا جلادی په قتل خطا کې راځي دا سل وشان به هم یو رقم نه چې ګرځي به دی وسینه دا به اسلام پر 15 تقسیم کړی دی شل او شچ دی اغه به بنت مخازی جونګیان په مالدار کې د امرتش خونونه په یوه خونګر د وشان بول په مالدار کې چې دی په جونګی دونه خو به دې خو سوای بره بیا خو دا غټه وشه جوړی ژلنګیز خوده خدا خبر نسل کې نر اوشت دی اغه دې دونه اعتبار نور کوي نو شیزی وشته نو اسلام وای شلبه دا شیزی جونګیانی او شل چې دی اغه به د مثال په تور جونګیان نه نه خودواره به د چای چې یو کال پرای په دوه ام کال کې پښایشه نو موږ نه وایو دا یو کال پرای پښای په دوه ام کې ده نو دا شل جوانګیان او دا شل جوانګان د یو په پښه په دوه ام کال کې دا خو سلويشت سره شل به بیا چې بین کله بون ورته و یغه به دا چې دوه کال پرای پښای په دریم کې دا بم جوانګیان یې معنی شزی به یو دا شپته شل چې بیا هغه به حقیقي حقیقهم شزی او شان دي مګر په پښای په څلورم کال کې درې پر سوي دي شل چې بیا چې زعیږي زعید هم شې او شان دي د دې چې بیا د پښای په پنځم کې د څلور کال پر سوي دي نو دا سل سل او شان دا بس دا یو دغه دیت شو بل هغه د لس زرو درهم دیت بل هغه د سرو زرو دیت په دغه کې بارې د قاتل د طرف خوښه ده چې د ایر خاص دیت دی ورکی دی مثال په تور د سند چې دا د مقتول د طرف والا اختیار پکې لري کدا یې په مضمون زما پیسې پویږي نو هغه دیت چې دی وس خدا په قصه قتل کړی دی دلته چې عافه پیښه سره خبره دیت ته ولاړ یا دینارو ته ولاړ یا درهمو ته ولاړ یا د وشان ته رال هغه دیت بره پر دې ضرورونه ویشه کیش پر دې ضرورونه چې دا ارڅه ورسېدل هغه عافه چې کړی هغه ته تو خالي لاس هغه صبر ته قاتل تورکو هغه دوه ورونه ته چې هغه عافه نه کړی هغه ته هم دغه دستا کار بس بلار نو هغه عافه چې کړی هغه ته چې شي ورسېدی اې چې لانه ورسېدی نه قصاص واغستی هغه دیت چې هغه خو ماته دغه د فاروار د لاره تقسیم کړي چې دا نور دوه برخه معلوم شي اده د برخه بیر ته قاتل ته پاتې جام ته خدای از دخل کو پرچم مفت جفت بخښلې دي نو دا غزای الله یادی وای په من پس هغه څوک عفیه چې بخښنه وسیله هو دلره د قاتل یادی د چا د طرفه بخښنه ورته وسو من اخیه د ورور د طرفه چا د وجلې دي داغه د اولیاو د طرفه څخه څونه بخښنه وسو ګرده یا شی اون یو څه کده كيف ستدار وسايبه ورعفه وكرل بردي وجل كيج على فاتباع بالمعروف بها بالقانون راپورت ساغه بعدادي نو بارا چاغه د جت مساله اسولا نو خو جت خبر را له جت د مثال په تور چې دغه لس زره دي پر درونه پر تقسیم کې نو خو درې زره و درې سو و درو جې دغه سیب سره سیر اوا دغه خود دای ور ورګه تور فات اس وقاتلته د نور یی خو چې دی د درې زره و درې سو و درو جې دغه قدر دراهیم دی و د ابل ده فدغه کی چې دی اوغه د مقتول اولیاء دی و فایتباع دی طلب و اتباع په چا په سی کېدل بالمعروف فنه ک طریقه بارجن په زابین چې ارګړی ورته چې غدل وی په لغت باندې شراکه شابه کور زجر کو غو نو جاتر باندې لازم دی علاوه په نه ک طریقه یا بارز نی وخت بر ورته صاحب سما د ټوپل چې څه خو خلاص وکنه د ژوند څخه خو دی ولاکه کړه وای مګر خو نو د زمر یو ورور د غلطی وکړه تا چې عافه وکړه غلطی خو په دې معنی د پښتانه پر نیت غلطی ده کني عافه خو نو بیا دې ار ثوابونه جا خو بیا بل مسله د خسړی زغ ماین سم نو په دغه اسلام خو قصاص ورته یشي ان دوی باره وای نو زمر د ورور د خاطر ته خو خلاص وي مګر هغه یت چې دی هغه نو راو نو دوی به په معروفه طریقه ځین خپل پښکنځول به نه ځین اخلي په زیره ول به نه ځین اخلي په بیا ځای د شپې په دروازه په ټکول به نه ځین اخلي په نیکه طریقه لا کاولس کی څنګه ریواج بار د شی ځنی وخت دا خه د دته لپاره ادب حکم کوشش شو چې ته بیا ته تجاوز نه کې چې ته کز ما ورور مرد تی سلامات وای وای د سره اچات کو ولا علاوه نو خو صعب څه وي د یو څه چې وسو ته په معروفه طریقه د زمو طالب کې د دبل د لپاره د قاتل د لپاره څنګه حکم دی و اداء ادا کول به دی إليه ودته بإحسان فنيك طريقة سر تدد دا فار حكم داد إيش دي بفنيك طريقة ور أداكي نيك طريقة سمان نو داغ فيسي غلج فيسي بنوركي چې بهراد پښتنو پر چا باندې ځان دوري وایسته کي یا پیسې کوټه راوړي یا یې څیرې راوړي نه چلنده پکښې کي یا کمی بستا یې کم یا والله چې پراوه ما کور حساب کړ الله دغه وستو به بیا نه پکښې کي و اداء ادا کول دي الیه ودته د ده طرفه څه به ادا کول دي ب احسان په ډېره نیکه طریقه په جوانمردي دي ورله راورکړي د هغه دي بستا د خلکو پر چا باندې ځواني په مځکه کې ورچل کي اوس چې د پیسو مسله راغله په پیسو کې هم ته چېړو چاړ کړې فقط خپل لوچګي او بدماشي ږغې الله اسلامي حکم دغه دي کدا ایسیس کرا کرا پر روان است دغه د اتفاع بالمعروف حکم څه وخت رالی چې یو څه عفه سوی ده یو څه نه ده سوی یت چرالی یت چې د کوم کسانو حق کی راي او خپل حق څخه خلاص وختي هغه به دغه رقم د چې هم ادب حکم لا ور وشه او چې په نیکه طریقه ځنی غواړ زیر وای مې په غورونه مور کوش کنزل مور تک هغه ته وای ځنډې به نه چې ځان نه کی دوری وسته کې یا په پیسو کې چلو ول کې دوری وسته نه چاله پیسې راوړي زړې راوړي نه چي هغه بر په شاریان برای د ازما د ورور جت ما خص خدا غ شهر ترک دلته یو بل شی هم استفاده عوام کې مشهور دی جت دی نه اخلي تارکم بدخل جت چې نه اخلي زه د خپل ورور شهادت نو ور خراب و صورت وای چې ستاد ورور شهادت او داس سره لزوی مړ مستور خو دې شهید خو خو دې شهید خو ظلمان وجلې دي چې ظلمان یې وجلې دي قصاص خو دې کې دي نو قصاص خو نه اخلي خو دې معيب دغه معنی عادي موجود معنی عادي چې ورور عفه کړی ده نو دا نور خو دې یت واخلې نو یا فقط لغتا کې په موټر باندې سړی او علي بار دګر د بیا ملایم کجه کجه لري روان دی و بخښه دا بابا دې چې و بخښه خپل وی بل وی بل وی ته یې خپل دی وسه یت واخلې بیا چې خلک په موټر څوک وي په خدای چې شاو مختلص واره ګوري بره په موټر چلی وسونه خلق زما په وزور کې مټرې بعد راځغله وزور سره سپورم کښنه را وځ غسته د کوڅې څخه په دا لیست کې شتاب پر علاقه باندې خود خدای پاک پزول بار کښنه ورس برمال دا دغه سبت سره دا نو څنګه به خون به کړی دا اوس چختان پروت دی کښنه الکس پښکلن وکړ برال د دې چې ډېر دغه سلا کړپی لا کړپی غیم چې لا کړپی زما ورو ورځي بازي دا د دې په خرڅ دی وزه چوره به باک دی څونه جلا ور دي دا د دې د چګر د سي خدا کرپي به کی خلک ور لا کرپي را باندې چې مې دا ور ور کوي ور دي لا کرپي چې زما ور ور د ورځي باشي هدا دا کومه ځای پیر شو کدا پر موړ باندې هغه اسلامي دي ته خصه کېدل عبادت دا خبره کوله چې دا چی شي بره بدلی چې دا خو زر دي نار را ساخت زر دي نار د سر زر یا سر و شر را ساخت په خدای چې د پلار ځای دا دي پکې خرڅ دا به زکوم څه خبر الخوجیدی نو دغه خلق دی دغه توجه دغه ایسته کی چې ما د ورور شهادت خرابې لري شهادت ایست تاوان کی هغه د اخرت مسله ده د دې دنیا حکم هغه دی پیسو ته واشتي الله وایي نه واخله الله پاک پدې نه پیږي دا شهادت خرابې ژوند نه خرابې ایست نه خرابې ژوند دا قانون دی خو چې عملي شي خبر خو چې دی خلق کی برای ځنی خلاص کی بس یو څه به ور ولو بره بل ته ملا به تقریر وکي بره ما عفیز نه ور واخلي ری واش خل غره واستر دی نو دی دا واقعي عفه کول خو هم ثواب لري خو دغه چې عفه په زور ځنی اخلي دی مجبور کی ری واج دی جوړ کی قانون در شو غره سره لاندې سو خلق په موږ کې وس باک لاندې کی مار بره دی دا خو جدي مسره پر وسه دی لکه په پسې سره الله پاک فرمای ذالک دغه قانون چې جواب ردی وس چې اول دا واره قصاص دی اصلي اصلي مګر که یو چا لږنه کې په دا ورسو کې عفو وکړه بار خبره په سوت اوړي دا تخفیف علاوه دا تخفیف اوس په کوالی دی من ربکم دربت څخه ستاس حکم خو ګران حکم دی الله دغه نس په کوالی در سره وکي ورحمت دا مهرباني ده د طرف څخه د الله عز وجل کني تللی په خدای کې چې سفر غاړه چاړي شو لسوي نه وای علاوه دا ما دا سهولت تر سره وکي کدا یې په خبره پوسوي تخفیف یې دلته وای ولی دا حکم تخفیف دی په يهودو کې دا قانون او د دې کې قصاص لازم سوی خمه خابي قصاص شخصي به بل چاره نه پکې کېږي په نصاراو کې به دا وکړي چې خمه خابي عفه کول چې لکه قصاص وکړ الله ما دا غسه دواړي لا دې ته پرې شو چې صورت تخفیف مې در سره وکړي نیمه دا کړ چې خمه خابي قصاص لازم اصل حکم خدای غد قصاص دی قصاص زه خدای غد دا کده او خو خو صعبه کده الله وي زه منه معته وسو ته اخلاص ولې منګر هو کې بره پیسو ته خبره واوشته نو قاتل ته وای بره ستاده فار دا ډیر سپک کار نسو دا چې وسې پښو لاسونه تړلې وای او دا غوارس څخه یې شه ځلند را جلو بل چې کیږي دا چاړو خنجر ورڅخه وای استاد زنه دا سني وای بره خرج ال کړی وای نو ستا خو اصلي سزا خو هغه د شریعت تکل یا چې په شیوه لاسونه تړلې وي ضربې در باندې کړې مطلب په بس په نه باید ووژنه کته پاکي کده علالې دلی اصلي خاغه علالې دلی ولې غي قینه د چبارم خو کارنا کو شاره ګور پریک نو ستا کار خو دغه و الله ما د دې په پیسو خلاص کړې دا لار می امدا د میجلار د ته پریښو دا تخفیف بولې کنه بولې ګوره دا اوغ میدان څخه د علالې دل الله د دې په پیسو خلاص نه الله څنګه فرمای د ذالک اشاره او چاته ده ذالک دغه قانون چې دا عفو کو وکړې ستا کار پیسو ته اوري دا له دوه څخه خلاصېږي تخفیف داس په کوالی دی ما معنا استاسر اسانی د من ربکم د طرف څخه درف ستاسي ورحمتون د به خیر رحمت د الله د طرف څخه هرشه داخه د خپل احسان در پیش کی پس ين الله فرمای فمن اعتدى بعد ذلك فمن پس هغه څوک اعتدى چې تجاوز وکي بعد ذلك ورسته تر دغه فله عذاب الیم د د پاره دردو کی عذاب تجاوز څنګه کی تجاوز دا دی بار ورته وای چې سیدی د یو خو عفه کړی نو راکاز موږ دی تراک دیت هغه سید هغه دیتم ځنی وخت دا نور دوه چا موږ سره ته مسلې شدید مثال پتو دیت چې دوی وخت بارونه بیا پټه سلا سره وکي یا وسیم ولا کر څه په خوله کې ته ودا پیسې مم ځنی وخت سلې بارون بیا پس ګرځي هلته پټه یو ځای لار ورته نیولې قرار بار مړت الله وای دلته ستاسو لپاره بیا دوژخ تا وګټي بیا ته قاتل بلل کېږي که ته پر قصاص یې ستا کار خود خلاص کړو ته پیسې در کړل نو ستا کار خود یته و اوشته خو یو رجع په کړو تا پیسې مو شي جنگ کبر پلا بیا بلاړل برواز چې شکو براو چې مړ نه کوم لا کوم زړه په سورس وزنه دا اعتداء او تجاوز یا دا بل چې د قتل څخه خلاص د علالې دوه څخه خبره پیسو ته سوله برای دی جن اوس غواړي دی جن اوس غواړي ستا پور پر کارګي د کارګ مرګ یې نه در کومې ګور د قصاصم ځان خلاص د پیسې مسله چراله پیسې مو کی ځان دوی وست کی بس گای چیر دی پیرات کی دی بل ورځ بیا چیر دی فلاور کی دی د نه پر ځای کی ژه خارک په کلو کلو د جت پیسې د اسړي څخه بندي کیږي علاوه دام تجاوز دي ساده پر معذاب الیم دی د چړې څخه خلاص ولې اوس پر هغه سربېره شکریا نه ده کی پیسې مو کی ځان دوی وست کی نو د دواړو د تر په سالا په پای کې څنګه په منیعت ده اړ یو پته سي دوه کی چې دی کدا قاتل دی کله تجاوز وکړه د تجاوز خو 13 کې چې بار په پیسو کې زموري وېست کې کله د مقتول اولیا دې کله تجاوز وکړه د تجاوز سمنه چې پیسې مخې بیا فقط تلم پسې دی برا یا وزن مې هم لاکه پر غسر بیره پرېږد کاری و تجاوز وکړي فله عذاب الیم د پر عذاب دې دوم کې علاوه زیاد ورځ ته چم خلاص یاده نسی په دا مسرم ته شي پوس واست ورسته خو نه بیا د انسان نه خو زموږ ورسته شي خلک دي شخصاسې علالي کې په میدان کې بار خو نه چې علالي ژ خو دې جار وول چې سبا سړی قصاص شي پښې ورتړلې بارغه خشر سم خلق خجر په لاس ورک چالالي د نور بسوت یو تاسې ځواني علال کې دا شي ظالم انسان خور پر شي کېده و هم په خدای چې خاصه دې ورزول یې په مشله ده دا قصې ځوان و هم دا د علالي دو الله وايي دا غول دنګې په پرېشتي دا به څه غول دنګې نو دا بل ځوان پښتنه دی وژنه وکړه چې ادم مخ کې وژلې ونه هغه ځوان خور نه درلودل کبر هغه په هغه پس ګول نه مشتي کبر هغه پس خاشر نه خوغم دغه ځوان د ځوان مرګ کړی دی هغه د مقتول کورنۍ یې ریه و څه دایته محضر عام کې علالي ځدلته استاز پر د باندې دغه کې جریر دي چې دا ول علالي نه خوغم در پیات خوغم دغه جنازه او کوټه ورو هغه دغه کم خون دي درلود دغه سپلار مور درلود دغه کور په جړه و زنګا و ګرځ په هغه می اخته کړ نو دغه زړه به دغه آرام کوي سیدی دعوت فرق چې سړی کدا سړی و بخښاله به ثوابونه در لره درک زبه ته ته دونې شی در لره درکم د عپی د درخواست ور لره ورکی دغه مو وای چې دا سړی ظالم دی خدای خپل حق خل ظالم بلی دی د خپل زوی سترګو ته دوری وېست کیش شزه د خپل زوی سترګو ته دوری وېست کیش چې په خوا کې د طالبان په حکومت کې شزه د زوی قصاصي اخستی نو خلک چې جناور شزه وو چې جنا ماور جناور ولې د خزرې درکو خو خپل یو بچي و ارمانی نو خو چې دې دوره مو کې پیدا کړ چې طالبان قاتل ورونی ورته پریس په شی وروته نو خدای دا نه ګورو خدای غس و وسنګ جناور شزه و زړې پر دې د روانا کړي پر دا غس کې اعلان کې برز می روان وسول دا خلاص نو زما زړه آرام زما زړه درغه وخت پوری چې نه کا آرام نه کا خو ته د قریب زړه و پښتنو دا قانون څنګه عربس بیان یو شاعرانو ته خطاب دی ولکم ستاسو لپاره یو شاعرانو چ ځانته هوښیار وای د انستاو تعلیم یافته وای په قصاص په قصاص په قانون کې چې دی حیات ژوند دی یا اول الالباب ای د زرو خوندان دا ماچ په ولکم کې ایو شاعران وای لغه دغه دی خوراله یا اول الالباب الباب په جامه د لوب ده په خبره فوس بس لوب مغسته ویل کیږي یو سړی چاته ته مغز لري کې نه لري نو الله موږ نو بر عقل یادو چې ای د عقل خوندان او ایو شاعران او تعلیم یافته خلګو قصاص ظلم نه دی اوس کو پارچې په اسلامي نړۍ کې په ګردو حکومتو د درس ختي د قصاص قانون ایستل کې دا ظلم دی نو د قصاص قانون چې ایستل کې خو مرته لار اور کده ورته څو څو مړي په دا وطن کې کیږي ته د قصاص قانون ژوندۍ کې بیا دې مړي وسی علاوه په قصاص کې ژوند الله تاسو درکې ژوند ولې درکې د چا د پاره ژوند دی د دواړو د پاره یو خدغه سړی چې دا اوس د مثال په تور دی د قصاص حقدار ګرځي دی وار د وار له بار سوچ کې بار وځي چې دا سړی مړکم نو زه به هم ځکنه نه ورزم کبه په اوا وانه زه نو خو لا کوم لارسم چنګیم چې چنګ مکی الله لېم دی بیا پر چا تو پک راخت د دم ماری ژوند بچاوس ګوره د د ژوند بچاوس هغه بل چې د پزړ کې شر وار ورته پرز کړي او چې بدای وژن دا هغه ژوند ماری بچاوس دوه پاته سول او یا کدی مثال په تور دی پر هغه سر بیره زړه د غونه بد شرال د مسلمان نه حق مرکی دی ته الال ک صبح عبرت واخت بل څوک به دا کار کی خونی کی نو دا الله پاک دغه سوی وای قصاص په ظاهر الال دی د نومه مگر په معنا کې حیات ګرد نړۍ بر ژوند سم کولای شي تر ار ځای به غم ما شام هم تلای به سي در څخه د چا سنه بیره رجلی به ما کار ول ها که یو ځای ځای پیش خبره وخت قصاصی قصات میخسته کی جنو نو الله دغه سوی ولکم ستس د پاره په قصاص په قصاص کې حیات ژوند دی یا اولی الالباب اولی خوندان الالباب د عقلو لعلکم تتقون الله ولا على شيءكم تاس تتقون متقين سي پرهزگار سي چې دا قانون مو واوردي کده اس ان شاء الله پرهز مو پنسيب سي پرهزگار او تقوا دار خلق به د ځانه جوړ کی د ابواب البر څخه به دغه یو حکم ته غاړي کشیش دوی نو کده اس په مضمون تیس وس پوی دلیاس دا که یو عفو وکړل خو موږ خبره دی یته چې بار دا عفو ورات اچې نور کول کیږي اغه نور ته خپل جات ور کول کیږي که صلح کېدل په صلح کې بیا ګوري گاګا داس وسه هغه مړی خو په قصته کړی دی سزا د خو قصاص دی بار دا خلک ورته راز چې صلح جره سره وکړي چې قصاص وي نه صلح کې بیا دا احکام ته مراعات وکړي چې صلح پر سرو زر کول تر زر دینار به بالا نه ځني اخلي د قاتل څخه کی پر سپینو زرو کول در لاسره درې هم به بالا نه ځنی اخلي کی پر وشانو کول تر سر وشانو بالا نه ځنی اخلي کی صلح کول په دغه درو جنسو کې دا جنس نه ځنی اخلي بر الله ستا پلانې بنګلا برکه بر دې موږ بخښو دا صلح ادول سیدی دا کې مساوات نه دي شرط ته بنګلا قیمته برابر دا خو به در زر دینار بالا نه دا خو به تر لاسره درې هم بالا نه دا خو به تر سر وشانو بالا نه خدای یو کې چې دا بنګلا چې دا په لک وشانو ارزي بس بیا سی کیږي په دغه درو جنسو کې پر جنس پر دغه جنس یا سره زر دی یا سپین زر دی یا دا وشان دی که پر دغه صلح و جوړ کول تر هغه شرعي مقدار نه سی بالا کولای کې جنس بدل د مثال پر دا مټر راکه مټر چې دی هغه د زرو لکو دی پر ځکه کده مثال پتو یا دا تعمیر راکه دا تعمیر چې دی دا بنگلا چې دا هغه د دوغه نه په هغه صورت کې پروا نه لري چې جوړ پر تعمیر وسی ورسته ورته تعمیر نه نه کوم د تعمیر قیمت راکه بل شل زر دی ناراض نه وخت هغه بره د پروا نه لري په دا خبرم کې دا سیستم خلاصوي او د قتل عامه عارف ما دروشه چې عامد دغه د چوي اراده ای د وهلو او بل دغه سه الله پر اخستی چې هغه د وجلو علی لکه اوس په نسول یا بل دغه ستیره شي چې څوک پیری چې د انسان بدن سره سری نو دا یو غټ قانون سره اسلام دا قانون په چیر په اسلامي حکومتو کې ځای ځای تطبیق شاد قصاص غه جته به ظلم وایس نه به اوغه سړی چې خپل قصاص اخلي نه باغه ته ظالم وای چې څه د خیر سره یو څه د لوز رایو بابا د لوی وجدي خود دغه سز باندې مرګ ورو بجل وجری خپل قصات هری اخلي عفو وكرا على ثواب الله روحي أقنا دي تشيري صدقون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.